i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki w środę 16 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Jest 11. Serwis Krzysztof Zeblewski. A Rosja eksportuje na Ukrainę terroryzm, mówi premier Jaceniuk i apeluje do Moskwy, by przestała wspierać separatystów. Po 3 dniach ratownicy zawiesili poszukiwania 78-latka, który zaginął w Kotlinie Orawskiej. Za chwilę też kilka rad, jak przygotować święta bez chaosu w kuchni i wzajemnych pretensji. Premier Ukrainy oskarża Rosję o sterowanie niepokojami na wschodzie kraju. Arsenij Jaceniuk oświadczył, że rosyjskie służby specjalne kierują wystąpieniami separatystów na wschodzie. Jest to eksport terroryzmu i przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego, podkreślił szef ukraińskiego rządu. Jaceniuk zaznaczył, że Kijów jest gotów do rozmów z Rosją, ale pod warunkiem zaprzestania wspierania separatystów. Dodał, że ukraińskie władze prowadzą dialog polityczny z mieszkańcami wszystkich regionów kraju. Jak informują, powołując się na świadków, agencje do Słowiańska i Kramatorska na wschodzie Ukrainy wjechały kolumny transporterów opancerzonych z rosyjskimi flagami i uzbrojonymi żołnierzami. Według ostatnich doniesień kolumna z Kramatorska kieruje się do Doniecka. Tam z kolei, jak pisze agencja Reutera, około 20 uzbrojonych separatystów przejęło kontrolę nad budynkiem władz miejskich. W zeszłym tygodniu w Doniecku prorosyjscy separatyści ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej, a w poniedziałek zwrócili się do prezydenta Putina o obronę przed rządowymi siłami ukraińskimi. Na wschodzie siły rządowe prowadzą operację antyterrorystyczną, w akcji uczestniczy wojsko. Z powodu złej pogody zawieszono poszukiwania 78-latka w Kotlinie Orawskiej. Mężczyzna zaginął w niedzielę. Przez 3 dni szukało go prawie 200 osób, strażacy, goprowcy i policjanci, mówi Trójce naczelnik grupy podhalańskiej GoPru Mariusz Zarut. Non stop trwały, łącznie z nocą. Minęły niestety już ponad 3 doby od zaginięcia tego starszego pana. Niestety poszukiwania w bardzo trudnym terenie, przy zaangażowaniu bardzo dużych środków, i to osobowych, pogotowie górskie, policja, straż pożarna, wykorzystanie śmigłowców, niestety nie dały rezultatu. W tej chwili bardzo pogorszyły się warunki. Poszukiwania prowadzono w trudno dostępnym, lesistym i bagiennym terenie. Mają być wznowione po świętach. Tragiczny wypadek w kopalni Borynia Zofiówka Jastrzębie. W nocy 800 metrów pod ziemią na ruchu Jasmos zginął górnik, informuje rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Jolanta Talarczyk. Jeden z pracowników został przyciśnięty odpadającą bryłą węgla z ociosu do nadstawki przenośnika. Czy toż faktycznie podczas przenoszenia siatki do zabezpieczenia stropu doszło do tego wypadku? No musimy po prostu potwierdzić. Na miejscu wypadku jego okoliczności wyjaśniają pracownicy Urzędu Górniczego. To trudna operacja i nie ma gwarancji sukcesu. Australijski bezzałogowy miniokręt podwodny wznowił poszukiwania malezyjskiego Boeinga 777. Samolot zaginął na początku marca na Oceanie Indyjskim. Żółta łódź podwodna nosi nazwę Bluefin 21. Ma 5 metrów długości, waży 750 kg. Jej cel to zbadanie oceanicznego dna. Wczorajsza misja zakończyła się niepowodzeniem, bo łódź zeszła za głęboko, na ponad 4500 metrów i system bezpieczeństwa doprowadził do jej wynurzenia się. Zdaniem specjalistów jest to inteligentne urządzenie. To zaprogramowany robot. Ma własny napęd, nawigację, sonar i kamery. Przeszukuje dno trochę tak, jak się kosi trawnik, pas przy pasie, tak by nie zostawić żadnych wolnych miejsc. Mówi australijskiej telewizji ABC ekspert David Mearns. Dodaje, że poszukiwania prowadzone są we właściwym miejscu, bo wcześniej wykryto tam sygnały emitowane prawdopodobnie przez czarną skrzynkę Boeinga. Akcja może potrwać kilka tygodni lub nawet miesięcy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przygotowanie świątecznych potraw bez kuchennego chaosu i wzajemnych pretensji? To możliwe, zapewnia mistrz kuchni Grzegorz Łapanowski. Warunek jest jednak taki, żeby odpowiednio wcześniej zrobić dobry kulinarny plan. Kuchnia jest z jednej strony takim magicznym miejscem, które kojarzy nam się z ciepłem i z dobrą atmosferą, a z drugiej strony faktycznie kojarzy nam się z wrzawą, i w którym organizacja ma zawsze fundamentalne znaczenie. Pierwsza podstawowa sprawa. Kartka, długopis i menu. Musimy sobie bardzo jasno ustalić to menu. Musimy sobie zrobić do tego listę zakupów. Musimy sobie zrobić do tego podział zadań. Harmonogram. Co, kiedy będziemy robili. Planowanie się opłaca. Opłaca się także wcześniejsze uzgodnienie z gośćmi, kto co przygotuje na święta.

Sezon na mini lotto. Czas zacząć. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 po 11. Do południa. Witamy i zapraszamy ponownie do godziny 12. Oczywiście do południa @polskieradio.pl 71335. Na miejscu 16 w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki Temple i Kings of Leon. Od 4 tygodni na liście i pnie się sukcesywnie w górę. A to już Micromusic, Chmurka, a tuż potem spotkanie z Grażyną Dobroń. Wysoka trawa, chłopak. Chmurka, Micro Music. 18 po 11, tu Trójka. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor. Producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Zapowiedziałaś przed sekundą poza anteną, że będzie poważnie dzisiaj. Ja wiem, czy poważnie? No w każdym razie ważnie. Puk, puk, to ja świadomość, bo dzisiaj dużo było o świadomości. A oprócz świadomości, Grażyna Dobroń? Tak, witam. Nie trzeba jeść golonki, smażonej ryby, tłustej gęsi, czy nawet jaj w majonezie, żeby przejść zawał. Często zdarza się, że organizm atakuje sam siebie i stąd choroby. Dlaczego? Małgorzata Desmond, dietetyk. Okazuje się, że pewne pokarmy u osób, które mają do tego predyspozycje, mogą powodować malutkie szczeliny w naszym układzie trawiennym i przez te szczeliny przedostaje się wiele rzeczy, których się nie powinno przedostawać, tak jak na granicy pomiędzy dwoma krajami, gdzie jest nielegalny przemyt. No i wtedy nasze wojsko, czyli układ odpornościowy, zaczyna atakować. Tego typu schorzenie może skutkować chorobami autoimmunologicznymi. Teraz się coraz głośniej o tym mówi. I na przykład choroba Hashimoto, czyli wtedy, kiedy układ immunologiczny atakuje tarczycę. Wszelkie zapalne choroby stawów, bardzo często to przenikanie tych niestrawionych cząstek pokarmów, czy różnych produktów metabolizmu bakterii atakuje również układ nerwowy. Jakie to pokarmy powodują te szczeliny? Przede wszystkim jest to gluten, czyli białko, które znajduje się w pszenicy, jęczmieniu, życie i orkiszu. Mówi się, że 8% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym reaguje negatywnie na gluten. I po wycofaniu glutenu zdarzały się przypadki remisji choroby. Co się okazuje, że gluten jest bardzo ciężkim białkiem do strawienia. Nasze enzymy trawienne działają jak nożyce i mają za zadanie pociąć białka na bardzo małe kawałeczki. Struktura glutenu u wszystkich osób, 100% społeczeństwa, jest tak trudna, że nasze enzymy nie tną tego białka zupełnie, tylko zostawiają większe części. I to u tej garstki osób z predyspozycją powoduje reakcję naszego układu odpornościowego, czyli atak. Ale skoro to dotyczy garstki osób, to gra nie warta świeczki. Oj, chyba nie, dlatego że najnowsze dane wskazują, że to jest do 13% społeczeństwa. A działa na większą grupę. Poważna sprawa. Ponieważ jak już otworzy się nasz układ trawienny W dolnej części tak. naszego organizmu powstaną, mówiąc przenośnie, dziurki mikroskopijne. To nasz układ odpornościowy zaczyna żyć własnym życiem. Zaczyna atakować, zaczyna się proces zapalny, przyczyny miażdżycy, ataków serca, zawałów. Czy można byłoby porównać pracę układu odpornościowego, właśnie atakującego, do chociażby dodatkowych kilogramów zgromadzonych na brzuchu, też działają jak gruczoł do krewny i wydają komendy i atakują organizm. Absolutnie tak, organizm. Ma pani rację, ponieważ tkanka tłuszczowa, trzewna, brzuszna zwiększa reakcje zapalne w organizmie. Cały czas pali się taki malutki ogień i on przez 30-40 lat niszczy nasze tkanki. Podobnie jest w tej autoimmunologii. To jest troszeczkę może innego rodzaju ogień, ale on również niszczy nasze tkanki. I wiemy dzisiaj, że reakcje absolutnie nie ograniczają się do naszego układu pokarmowego. To skutkuje chorobami stawów, mogą być choroby kości, układu nerwowego, wątroby. Bardzo często pacjenci przychodzą z podwyższonymi enzymami wątrobowymi. Święta idą. Poproszę o lepsze wiadomości. Co zrobić z tym? My możemy bardzo dużo zaradzić. Możemy zaradzić stosując dietę eliminacyjną, czyli eliminując przede wszystkim gluten, ale czasami układ immunologiczny już strzela do tego glutenu z pistoletu, z karabinu i tak już się zaperza, że zaczyna strzelać również do innych produktów, które mają podobną strukturę. Więc u nas w klinice badamy specjalnym, dosyć skomplikowanym, ale dokładnym testem, czy układ immunologiczny przypadkiem strzela też do innych produktów i stosujemy dietę eliminacyjną. I dobra wiadomość jest taka, że 2-3 do 6 miesięcy niesamowite. To jest bardzo silna zdolność samoregeneracji naszego organizmu, jeżeli damy mu odpowiednie warunki. No i skoro to, co jemy, decyduje o tym, jaką mamy odporność, to może po świętach czas zmienić coś w swoim życiu, a nawet na święta. Przecież można naprawdę przygotować zdrową, smakowitą ucztę. Dobrze o tym wiemy, prawda? Prawda. No to zdrowego i świątecznego. A chleb na bok. A ten sezamek dobry, co dałem? Bo widzę, że zjadłeś to jeszcze jeden, proszę. Dzięki bardzo, no oczywiście. Zrobiliśmy taką małą próbę na 4 osobach badanie statystyczne. Wychodzi, że jednak większość osób lubi sezamki. To ale prawda, taki kontrowersyjny, ale przysmak. Ja wiem, mnie tam smakuje. W dzieciństwie tego nie miałam. Natomiast o co chodzi tak naprawdę z tymi procesami zapalnymi, wiesz? 30 lat dajemy sobie ulgę, prawda? Pozwolenie. A właśnie, a tu zjem jeden kawałeczek, a tu małe ciastko, a tu coś tam. A tu golonka posmaczna, bo od czasu do czasu wszystko można jeść. I tak te 30 lat naszej pracy nad niszczeniem zdrowia potem no, daje swoje efekty. Wtedy są te choroby. Więc po co? No, ale jakie miłe wspomnienia są. Też prawda, dlatego powiadam. Zdrowego, smacznego i świątecznego. Smacznego, Grażyna, dobry. Do jutra. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Thank you. znaczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Nie czekaj aż w lusterku twarz zmarszczona jak rodzynek, lecz z cudzych spraw pomyłek garść i podpowiedzi spróbuj skraść. Spróbuj skraść, spróbuj skraść z cudzych błędów. Trzeba z chwili mieć to, co chwili trwa. Nie przeoczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Trójka, audycja do południa. Pani Natalia pisze, że też lubi sezamki. Przeprowadziła nawet małe testy w swoim biurze. 100% badanych sezamki lubi. I to zwiększa wagę naszych badań statystycznych dotyczących popularności sezamków w narodzie, ale myślę, że wątek jeszcze nie jest wyczerpany. Prawie 28 minut do godziny 12. Czas na... Potrójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański. Płyta, o której dziś chciałbym Państwu opowiedzieć, właściwie funkcjonuje w przestrzeni publicznej na zasadzie porównań. Witam serdecznie, dzień dobry i zapraszam w świat muzyki, której podstawą jest męski, subtelny głos. Mówi się, że jego autorski debiut bardzo przypomina twórczość Jamie'ego Woona. Są też tacy, którzy widzą w nim człowieka szukającego inspiracji u Jamesa Blake'a. I bez wątpienia jest coś na rzeczy, bo jak sami Państwo przyznają, z taką stylistyką w ciągu kilku ostatnich lat mieliśmy już do czynienia. I died a week ago. There's nothing left. It's caught on video. The very last breath. The very last breath. Internal Seven. Taki pseudonim przyjął Christopher Taylor, znany być może Państwu z remiksowania płyt Lana Del Rey. W każdym razie Christopher wydał właśnie płytę Tremors, która mimo porównań ma szansę na zaistnienie w świecie miłośników pociętych i przetworzonych elektronicznych wokali. Powodem takiego stanu rzeczy jest olbrzymia dawka melancholii, romantyzmu i czegoś bardzo onirycznego, wyczuwalnego na jego płycie. All lessons. Tremors to 11 pięknie utkanych utworów opublikowanych przez wytwórnię 4AD. Soulowa i ciepła barwa głosu Taylora sprawia, że słuchacz zapada się w tym pięknie wykreowanym, romantycznym świecie. Zresztą po chwili od włączenia płyty skojarzenia gdzieś odchodzą i dzieje się tak chyba przede wszystkim u osób, które na co dzień nie zajmują się zawodową muzyką, no a przecież przede wszystkim do takich odbiorców kierowana jest ta płyta. Płyta, która może przypaść do gustu tym, którzy lubią czasem włączyć wczesne albumy Roiksop. Porównań i zdaje się zapożyczeń z twórczości innych elektronicznych wokalistów, płytę polecam i dedykuję wszystkim romantykom. Tremors. Ten album może być na przykład subtelnym i miłym dodatkiem do wspólnej, romantycznej kolacji. I na zakończenie jedno z nagrań, które znajdą Państwo na tym albumie. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is alive. The thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Mam skojarzenia z muzyką Jamie'ego Woona. Dobre, dobre skojarzenia. Michał Margański powróci jutro o tej samej porze. Słuchają Państwo audycji Do Południa za 21,5 minuty 12.

pinciu, pinciu, chale, give me pinciu, pinciu, pinciu, pinciu, pinciu, pinciu, pinciu. Is this all a dream? Then I de borrow the magazines. Now I know they fit to keep up with the ones I day in. Are they in? Jal, I know they think so. Them be out of them, my mind, loco. Motion sickness from sicker moves, thicker grooves. Jal, it is proofs. Hard work, they pay off. Limelight too bright, used to light off. A high rough, oh my, her thigh soft. Raise it up high, aloft, up in my loft. Red her tomb, but no home, oh Lara Croft. Wanna rise, make them my eye red. Jollof, Wolof, Nanga Dev, Swahili, Asante Sana. Sana, Asana, na ye no more Ghana. Oh mama, yes she good, you don't want the hammer. Can't be here now and do nothing, Obama. Be like me a dream, oh. The things we they work for, fight for, live for, die for. Chale be, oh. One house on the mountain, house in the city, and one house by the sea, oh. We they travel around the world, meeting lots of girls. Listen how the fans just they scream, oh. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. So here we go, yo, here we go, yo. Fucking boys bust up the scenario. Old school, they got our gold coins, my Super Mario. Pure breed, where all the girls want to marry, yo. Cause when I teens, we wear them, my kiddies go carry, yo. Funding our families, funnily, that's how we roll. Cause our money, fucking with you, yep, that's how we know. Make I show you how to have a good time, look my watch. The time is now for us, the balls up my crutch. You only be fizzy drink if you think you can. Get in the way, I know my fits, darling, stick to plan. Are we there yet? They're bet against, we say if we get there, it no go beating when I spare jets. Are you scared jets? Oh, Charlie, live free and happy, cause you go fight all your life for your people, they go kill you for nothing in the end, Gaddafi. Be like we a dream, oh. The things we they work for, fight for, live for, die for. Chale be, oh. One house on the mountain, house in the city, and one house by the sea, oh. We they travel around the world, meeting lots of girls. Listen how the fans just they scream, oh. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. Chale, give me pincho, pincho, pincho, pincho, pincho. Fokken Bła z Gany. Ten duet wystąpi na zakończenie festiwalu Afrykamera pod koniec miesiąca. Polecamy. A to już dub.

Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego.